تلاوت والے ساتھی باہر بیٹھ کر تلاوت کریں, آپ اخبار باہر بیٹھ کر تلاوت کریں, یہاں بیان شروع کر رہے ہیں. آپ تلاوت والے باہر بیٹھیں گے. نحمد صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم بھائی اور دوستو, سورہ توبہ کی آخری آیت میں نے پڑھ لی. اس میں فرمایا گیا ہے کہ ربیع الاول میں پورے مسیح پر بیان کیا کرتے ہیں کہ یقیناً تمہارے درمیان ایک آئے رسول اور تمہارے انسانوں کی جنس سے ہیں, تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ان کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور مومنین کے لیے تو خاص مہربان, اور مومنین کے لیے تو بہت نرم اور بہت مہربان ہے. تو ایسے رسول کی اگر تم قدر نہیں کرتے ہو تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر پھر ان سے تم منہ موڑتے ہو تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, مجھے میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے, تمہیں ضرورت ہے, اس دین کی ضرورت ہے, میری ضرورت ہے, سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ آیتوں کا ترجمہ کو آپ ذہن میں رکھیں. اسی مضمون میں تھوڑی سی بات کروں گا. اس سے پہلے آ کے میں ایک لطیفہ ایک کہانی سنا دوں کہ ایک پرانے زمانے کی کہانیوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں, ایک نگری میں, ایک ملک میں بادشاہ کو نجومیوں نے کہا کہ اس دفعہ جو بارش ہونے والی ہے اس کا پانی جو پی لے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر سے کہا سب لوگوں میں اعلان کرو کہ اس کا پانی نہ پیئیں کیونکہ پانی پیا میں تو پاگل ہو جائیں گے. بادشاہ نے وزیر نے اعلان کیا, لوگوں نے کہا ہاں یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بارش کے پانی سے لوگ پاگل ہوتے ہوں, کسی نے بات نہیں مانی. بادشاہ نے اور وزیر نے پانی نہیں پیا, باقی سب نے پی لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ سارے لوگ پاگل ہو گئے. بادشاہ اور وزیر بیچ میں درست اور نارمل لے گئے, باقی سارے پاگل ہو گئے. ان سب لوگوں نے جب وہ کچھ دن گزرے سب لوگوں نے مل کر کہا کہ بادشاہ اور وزیر پاگل ہیں, یہ بادشاہ اور وزیر پاگل ہیں. اب ساری پبلک ایک طرف ہو اور بادشاہ وزیر ایک طرف ہو تو وزیر نے, بادشاہ نے وزیر سے کہا آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا اب آؤ کہ ہم بھی وہ پانی پی لیں, تاکہ جس طرح یہ پاگل ہو ہم بھی پاگل ہوں, پاگل ہوں گے بادشاہ اور بھروا بھی پاگل ہوں گے, بس تو گزارا ہو سکے گا. ہم تو ٹھیک ہوں سارے پاگل ہوں, تو ان کے اتنی پبلک کے ساتھ, اتنی کثرت رائے کے ساتھ تو ہم وقت نہیں گزار سکتے. میرے بھائی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پر 8 لیکچر دیے ہیں بنارس میں, خطبات مدراس کے نام سے وہ شائع ہوئے اردو میں, اور محمد یارڈ پرافٹ کے نام سے وہ شائع ہوئے ہیں انگریزی میں ترجمہ کر کے. چلے مجھے اس کا بیک, محمد یارڈ پرافٹ کا میں نے آپ کو واقعہ سنا دوں. ڈاکٹر مرتضیٰ ملک ایک اسکالر گزرا ہے جو مختلف اداروں, مختلف فورموں پر دینی پروگرام کیا کرتا تھا, جو لوگ 10-15 سال پہلے اس جانتے ہیں سارے, بہت قابل آدمی تھا. یہاں بھی آیا, میرے پاس بھی آیا, اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ جن سے میرا بیعت کا تعلق تھا ان سے بیعت بھی ہوا. تو اس کی ہماری ایک ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی. تو میں بھی اسپتال گیا ہوا تھا وہاں, ایک مستشفی ملک راج اسپتال ہوتا تھا, یہ بھی اس میں گیا ہوا تھا. تو تھوڑی دیر تھی آپس میں باتیں کرنے کی, اس نے مجھے عجیب واقعہ سنایا. اسے کہا ڈاکٹر صاحب میں یہاں مکہ یونیورسٹی میں تھا, پروفیسر تھا, اسلامیات کا پروفیسر یہ تھا. اور اس نے کہا انگریزی ادب کا پروفیسر جو تھا وہ ایک امریکی پروفیسر اور اس کی بیوی پی ایچ ڈی, دو لڑکے باتیں کر رہے ہیں درمیان بیٹھے ہوئے, ان کو یہاں سے اٹھا دو میرے سامنے سے, وہ سامنے یہ بیٹھے کہیں گے ضروری بات ہے تو یہ باہر جا کر کریں, میرے سامنے نہ بیٹھے. ان سے کہا میں تو اسلامیات کا پروفیسر تھا اور انگریزی کا پروفیسر ایک امریکی آدمی تھا, پی ایچ ڈی تھا, بیوی بھی اس کی پی ایچ ڈی تھی, بڑے اسکالر تھے, ادب کے بہت باہر تھے. کہتے آدمی بہت اچھا آدمی تھا, میرا دل چاہتا تھا کہ یہ مسلمان ہو کیونکہ بہت اچھا آدمی ہے, اس کے اسلام لانے کے لیے میں کوشش کرنا چاہتا تھا. کہ اتنے میں میرا خیال ہوا کہ اس کو میں محمد دی آئیڈیل پرافٹ کتاب دیتا ہوں, یہ پڑھ لے. کہتے میں اسے ملا, میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ کتاب ہے ہمارے ملک میں, اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم تو زبان والے لوگ نہیں ہیں, آپ لوگ اہل زبان ہیں, آپ کی زبان ہے, تو آئی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر نظر ثانی کر کے اس کی کریکشن کر لیں. آئی وانٹ ٹو گیٹ دس بک کریکٹڈ بائی یو. تو اس نے کہا اچھا جی, لے گیا. کیونکہ یہ لوگ تو پیسے کے بغیر کام نہیں کرتے, میں نے کہا کہ میں آپ کو اچھا خاصا معاوضہ دوں گا, اس کا کریکشن کا میں آپ کو معاوضہ دوں گا. کہتے گیا اس نے ایک لیکچر, دوسرا, تیسرا لیکچر پڑھا اور کتاب بغل میں دبائے ہوئے میرے پاس آ گیا. اسے کہا ڈاکٹر مرتضیٰ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ دس بک کریکٹڈ بائی می, رادر ٹو وانٹ ٹو میک می مسلم. میں نے کہا یہ کیا بات ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, اس کتاب کو ورڈ بائی ورڈ میرے ساتھ پڑھو گے اور ڈسکس کرو گے اس کو میرے ساتھ. میں نے کہا اچھی بات ہے. کہتے تھے چوتھا خطبہ, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں خطبہ اس نے پڑھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو مسلمان ہوتا ہوں, عام آدمی نہیں, پی ایچ ڈی ادب کا, پی ایچ ڈی جو انسان کے جذبات سب کو الفاظ میں بیان کرنے کی جس کی مہارت ہوتی ہے. تو میں نے کسی بات نے کہا لیکن میرے راستے میں ایک رکاوٹ ہے کہ میری بیوی میرا رکاوٹ ہے. تو میں نے اسے کہا کس طرح ہے کہ آپ کے گھر پر ہم آ جائیں گے اور میری بیٹی انگریزی جانتی ہے, اس سے انگریزی میں بات کرے گی تو کوشش کرتے ہیں. کہ صاحب میری بیوی سے کہا کس طرح وہ ڈاکٹر مرتضیٰ کو ہم بلانا چاہتے ہیں گھر پر. اس نے کہا کہ نو, اس آدمی کو ہم کبھی نہیں بلائیں گے, نیور نیور ایٹ اور ہوم, بالکل نہیں. وہ میں آ کر کہا کہ وہ تو نہیں مانتی. میں نے کہا کس طرح کریں کہ ہمارے ہاں تم لوگوں کی دعوت ہے, یہاں جاؤ تو میں پھر بات کر لیں گے. اسے جا کر بیوی سے کہا, اس نے کہا کہ نہیں اس کے گھر پر ہم کبھی نہیں جائیں گے. بیوی کو خطرہ ہو گیا کہ آدمی تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اس نے استعفیٰ دلوایا خاون سے بھی اور خود بھی, اور دونوں امریکہ واپس ہوئے. کہتے امریکہ تو یہ واپس ہوئے لیکن تین مہینے بعد مجھے اس پروفیسر کا خط ملا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ آئی ہیو ایکسپٹیڈ اسلام بٹ آئی ہیڈ ٹو ہیو اے سیکریفائز اینڈ دیٹ سیکریفائز واز دیٹ آف مائی وائف. کہ مجھے ایک قربانی دینا پڑی, اور قربانی بیوی کی تھی کہ شی گاڈ سپریٹڈ فرام می, کہ اس نے اسلام قبول نہ کیا اور مجھ سے علیحدہ ہو گئی. تو سچ بات ہے, خطبات مدراس کو اردو میں ذرا پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کی اردو کا تو برا حال ہو گیا. اب تو سارا نصاب انگریزی میں ہونے والا ہے. پورے پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی نے اس پر اس کو ایشو کو نہیں اٹھایا کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد صرف 20 سال دیے تھے کہ 20 سال کے بعد ہم جو ہے سارے کورس اردو میں کریں گے, کیونکہ ان قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنی زبان میں سائنس پڑھی ہے. چائنا نے انگریزی میں سائنس نہیں پڑھی ہے, جاپان نے جاپانی میں سائنس پڑھی ہے, اس نے انگریزی میں نہیں پڑھی ہے. کابل جو ہے تو ایم بی بی ایس جو ہے کابل میڈیکل کالج سے فارسی میں نکال سکتا ہے اور جلال آباد سے پشتو میں نکال سکتا ہے. تو ہم نہیں کر سکتے اس بات کو, پھر اس انگریزی سے مڑ کر جا رہے ہیں کہ قوم کے وہ پورا ایک پورا بوجھ سوار ہو. میں اس لیے کالج میں آیا ہوں, اردو میڈیم سے آیا ہوں, اور جو انگلش میڈیم سے آئے تھے ان سے ہمیشہ میں زیادہ نمبر لیتا تھا. کیونکہ آئی واز ہیونگ اے کانسیپٹ, میرے پاس سبجیکٹ کا کانسیپٹ تھا, ان کے پاس رٹا تھا. کوئی نہیں بولا, آپ کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں بول سکی ان کی عقل ہی نہیں رہی ہے. تو اردو میں پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے, اس کو انگریزی میں پڑھے آپ انجوائے کریں گے اس کو. اور کوئی سمجھدار کافر اس کو پڑھے تو اس کے بعد وہ شراب اور بدکاری کے لیے تو کافر رہ سکتا ہے، وہ حق کو رد نہیں کر سکتا. ایسی زوردار کتاب ہے یہ، سیرت پر ایسی زوردار کتاب ہے. اور تو نہ سمجھ، ایک 20 منٹ کے لیے میرے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، اس میں اتنی دیر میں تو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ 17 سال لگا کر میڈیکل کالج سے نکلتے ہو، پھر جا کر حجاب کرتے ہو، اور پھر بیلف قانون بناتے ہو، آدمی کو قبر کو پہنچاتے ہو. کیونکہ علم جو ہے یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے، اس میں کسی جگہ سطح تک پہنچنا جو ہے اس کے لیے محنت اور خواری چاہیے ہوتی ہے. وہ میڈیکل کالج کے طلباء میرے پاس آ گئے، ٹیچروں نے بھی کہا کہ ایک پروفیسر نے تو کلاس میں پردے کے خلاف اور حضور صاحب شان کے خلاف باتیں کر گیا جی. اور چھوڑیں، کینیڈین سٹیزن لڑکی مسلمان جو پردہ کیے ہوئی تھی، جس پر حضرات کو تھپڑ بھی مار لیا، لات بھی مار دی. یہ بار تھپڑ مار لے تو اس کے سمجھ جائیں کہ اس کی جو اس کا ذہن ہے یہ ایک ٹٹو کے برابر ہے. ٹٹو پہ جو نہیں ہے جی، ہوٹل سوزو کیا قتل نہیں، ٹٹو نہیں قتل سوزو کیا ہم قتل نہیں، ٹٹو نہیں قتل. اور کم انسان سے لت اور کی ندا دے عقل بالکل خر برابر ہی، خر اور ڈاکٹر دوڑا برابر، میں عقل خر برابر ہی بالکل لت اور کی. کیونکہ میں میڈیکل پرسنل ہوں، میڈیکل جورسپروڈنس میں نے پڑھی ہوئی ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ہاتھ کے تھپڑ سے آپ کو بہت زوردار ہڈی توڑ سکتے ہیں، لیکن لات سے آدمی کی موت واقعہ ہو سکتی ہے. یہ اتنا جو ہے تو سیریس سٹیپ ہے. اور میرے 50 سال اس مئی 4 میں میرے آدھی صدی اس یونیورسٹی میں ہو جائے گی، اس نومبر پر ستمبر میں میرے 40 سال برابر ہو گئے. اور یہ آپ کے مختلف ہیڈ، آپ کے ہیڈ جو ہے میرے سارے بچوں کی طرح پھرے ہیں. ان سب کو میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اپنے سارے ٹیچنگ سٹاف کو اور جتنے لوگ بھی ہیں ان کو بتائیں کہ جس طرح بادشاہ کی کہانی میں نے بیان کی کہ یہ اگر تو دانشور بن گیا ہے، تو روشن خیال بن گیا ہے، تو بہت سمجھدار بن گیا ہے، تو پبلک ایسی نہیں ہے. آگے پبلک ٹھیٹھ کٹر اسلامی نظریات کی حامل ہے. اور ایسے حامل بھی نہیں ہے، صوبہ ایسا ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ جس پر انقلاب برپا کرنے کے لیے تاریخ چلائی ہے تو اس نے اس صوبے کو منتخب کیا ہے. اور امریکہ نے اپنے ورلڈ آرڈر کو پکا کرنے کے لیے افغانستان کی اور اس صوبے کے لوگوں کے کترا کتری کا فیصلہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ اس میں جان ہے، سٹینڈ لینے کی سکت ہے، اٹھنے کی کھڑا ہونے کی سکت ہے. تو اس لیے سب کو سمجھائیں کہ آپ جتنے بھی روشن خیال کیوں نہ ہو گئے ہوں، آپ پبلک پلیسز میں ڈونٹ ڈیئر ٹو ڈو لائک دس ایٹ پبلک پلیسز، ان دی کلاسز، ان دی کیفیٹیریاز، آن دی روڈ، ایوری ویئر ویئر پبلک از انوالوڈ، نیور لائک دس. کبھی اس کی ضرورت نہ کریں، یہ کبھی اس کی ضرورت نہ کریں. ورنہ اپنے لیے بہت مسائل کھڑے کر دیں گے. یہ سمجھداری کی دانشوری کے مشورے ہیں جو میں مشورے کے طور پر کہہ سکتا ہوں. مان لے کے اس کا فائدہ ہے، نہ مانے تو اپنی مرضی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.